come. باب ای الاسلام افضل، اس ترجمۃ الباب سے امام بخاری کا مقصد ہے کہ ایمان مرکب ہے، ایمان مرکب ہے، اور یہ مقصد حاصل ہوتا ہے تین طریقوں سے، ایک ایو سے، ایک افضلو سے، اور ایک اسلام سے. ایو سے اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ ایو آتا ہے طلب تمیز کے لیے، طلب تمیز کے لیے. الانسان ایو شیئن فی ذاتہ، تو اب کیا کہیں گے؟ ناطق. تو ایو طالب ناطق کا بنا، وہ ناطق جو انسان کو امتیاز دیتا ہے فرض سے. تو ایو آتا ہے طلب تمیز کے لیے، اور تمیز فرا ہے ما بال اشتراک کا، ما بہل، اور ما بہل اشتراک مرکب کا نام ہے، کلی کا نام ہے. معلوم ہوا کہ اسلام مرکب اور کلی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اپنے مقصد کو ایو کے لفظ سے ثابت. دوسرا طریقہ اثبات مقصد کا افضلو ہے. مقصد کیا تھا کہ ایمان مرکب ہے، اور افضلو کے ذریعے امام بخاری رحم اللہ نے ثابت کر دیا کہ ایک ایمان افضل ہے، ایک فضیلت والا ہے، ایک اس سے کم ہے. تو اس میں کمی اور بیشی آئی، اور جس میں کمی بیشی آتی ہے وہ مرکب ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ ایمان مرکب ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تیسرا استدلال اسلام کے لفظ سے ہے، اسلام کی، کہ ایو مضاف ہے اسلام کی طرف، اور اس ایو کی اضافت ہوتی ہے مرکب اور کلی کی طرف، مرکب کلی کی طرف، متعدد کی طرف، خواہ متعدد باعتبار اجزاء کے ہو یا متعدد باعتبار افراد کے ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم ہوا کہ اسلام متعدد ہوا، اور ہر متعدد مرکب ہوتا ہے احاد سے، تو اسلام مرکب ہوا. ٹھیک ہے؟ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مقصد تھا ایمان کی ترکیب، کہ ایمان مرکب بسیط نہیں ہے. اس مقصد کو وہ ثابت کرتا ہے تین الفاظ سے، ایو سے، افضلو سے، اور اسلام سے. ایو سے اس طریقے سے ثابت کرتا ہے کہ ایو آتا ہے طلب تمیز کے لیے. الانسان ایو شیئن ہوا فی ذاتہ، تو یہ ایو ہمیں انسان کا ما بال امتیاز طلب کرتا ہے. تو ایو اپنے مضاف الیہ کا ما بال امتیاز طلب کرتا ہے، اور جس کا ما بال امتیاز اس کا ما بال اشتراک ہوتا ہے، اور ما بہل اشتراک کلی کا نام ہے، مرکب کا نام ہے. تو ایو نے بتایا کہ اسلام مرکب ہے. تب ایو کے ذریعہ اس کا مابیل امتیاز طلب کیا گیا، مابیل امتیاز فراہ مابیل اشتراک کا، ایو نے انسان کا مابیل امتیاز ناطق طلب کیا، تو انسان کے لیے ناطق تب مابیل امتیاز تھا کہ فرس کے ساتھ اس کا مابیل اشتراک حیوانوں تھا. تو ایو نے ثابت کیا کہ ایمان کے لیے مابیل اشتراک ہے، نماز روزہ حج زکات یہ افراد ہیں، ان کا مابیل اشتراک ایمانی کلی اسلامی کلی ہے. ٹھیک ہے، دوسرا استدلال وہ افضلوں سے کرتا ہے. افضلوں کی غیر اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل چاہتے ہیں مفضل اور مفضل علیہ. معلوم ہوا ایک ایمان مفضل اعلیٰ ہے، ایک مفضل علیہ ادنا ہے، تو یہ قابل تفاوت تشکیق بنا، اور ہر قابل تفاوت جو ہے وہ مرکب ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ ایمان مرکب ہے. ٹھیک ہے، تیسرا استدلال اپنی دعوی پر کرتا ہے اسلام سے. کیسے؟ اسلام یہاں مضاف الیہ ہے ایو کا، اور مضاف الیہ ایو کا جو ہے وہ کلی ہوتا ہے، ایو شئین یہ شئین کلی ہے، تو ایو الاسلام بھی کلی ہے، اور ہر کلی مرکب ہوتا ہے، ہر کلی بات سمجھ، تو ایمان مرکب ہوا. مدعا ترجمۃ الباب کا مقصد ایک تھا، ایمان کا مرکب ہونا، اور اس مدعا اور مقصد پر استدلال کرتا ہے تین الفاظ سے. بات آئی سمجھ؟ یہ ایک غرض کے لیے تین استدلالات کرتا، یہ تو مقصد اور مقصد کی دلائل ہے. ما قبل کے ساتھ اس باب کی مناسبت کیا ہے، یہ دوسری بات. ما قبل کے ساتھ اس باب کی مناسبت کیا ہے، تو علامہ عینینی عمدۃ القاری میں اور علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں یہ لکھا ہے کہ یہ اختلاف پہلے گزر چکا ہے کہ مرتکب کبیرے کا خوارج کے نزدیک کافر، مرتکب کبیرے کا خوارج کے نزدیک کافر، آل سنت والجماعت کے نزدیک مرتکب کبیرے کا کافر نہیں. ٹھیک ہے، اچھا. اب امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے پہلی حدیث نقل فرمائی تھی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، کہ مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو اذیت نہ پہنچائے، کیونکہ اذیت گناہ ہے، اور گناہ سے بچنا ایمان کا جز ہے. تو من سلم المسلمون، تو اس سے یہ معلوم ہوا جو مسلمانوں کو اذیت پہنچانے سے بچتا نہیں ہے بلکہ اذیت پہنچاتا ہے وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، اور یہ تو مذہب خوارج کا. تو اس حدیث سے تو خوارج کی تائید ہو گئی، حالانکہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے کو اذیت بھی پہنچا دے پھر بھی وہ مسلمان ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ایو الاسلام افضل بتا کر ایمان میں تشکیق پیدا کی کہ یار جو آدمی دوسرے مسلمان کو اذیت نہیں پہنچاتا وہ ایمان مفضل سے محروم ہے، مفضل سے محروم نہیں ہے، نفس ایمان اس میں ہے. جب ہے تو وہ روایت خوارج کی تائید نہیں ہے بلکہ اہل سنت والجماعت کی تائید ہے. ایک ایمان مفضل ہے اعلیٰ، ایک مفضل علیہ ادنا، تو جو دوسرے مسلمان کو اذیت پہنچا دے وہ ایمان سے محروم ہے، لیکن کس ایمان سے؟ مفضل سے، جو مفضل لے ہے اس سے محروم نہیں ہے. بات سمجھ میں؟ تو ربط ما قبل کے ساتھ یہ ہے کہ ما قبل میں المسلم من مسلمون سے وہم پیدا ہوتا تھا کہ اس سے تو خوارج کی تائید ہو گئی کہ جو اذیت پہنچائے گا وہ مسلمان نہیں ہے. تو امام بخاری نے کہا مسلمان نہیں ہے، اسلامی مفضل کے ساتھ، مفضل اسلام اس کے اندر ہے، اس لیے یہاں تشکیق ثابت کی ایو الاسلام افضل. یہ ربط ہے ما قبل کے ساتھ. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک مقصد اور اس کی تین دلائل اور ایک مقبل کے ساتھ رب. رات میں راستے پر جا رہا تھا, ایک آدمی نے بخاری کی اردو شرح بغل میں دبائی تھی. میں نے کہا دیکھ لوں کیسی ہیں, میں نے کہا کہ یہ کل سبق دیکھ لوں. یقین جانے جو مقصد ہے اس کو غرض بتایا تھا, جو ربط ہے اس کو مقصد بتایا تھا. میں نے کہا یہ تجیب شرح, اور حوالہ دیتا تھا عمدۃ القاری عینی کا. اچھا, حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنهم قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. اس پر عینی نے ایک اعتراض کیا ہے کہ جواب مطابق سوال کا نہیں ہے. صحابی نے سوال کیا تھا اسلام کے بارے میں, اور حضور نے جواب میں اسلام کا ذکر کیا یا من مسلمان کا ذکر کیا؟ من سلم المسلمون من لسانہ و, ٹھیک ہے. اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جواب سوال کے مطابق ہے. کیوں؟ صحابی نے سوال کیا تھا اسلام کے بارے میں کہ کون سا اسلام افضل ہے اور کون سا مفضول ہے, اور حضور نے فرمایا کہ مسلمان افضل وہ ہے سلیمہ, اور مفضول وہ ہے جو غیر سلیمہ ہو. تو حضور کے جواب میں تشکیک مسلم میں آیا, اور تشکیک فی المسلم مستلزم ہے تشکیک فی الاسلام کو, کیونکہ مسلم مشتق ہے اور اسلام کیا ہے؟ مبدا ہے. تو اگر مشتق مرکب ہے تو مبدا بھی مرکب ہے, اگر مشتق کلی مشکک ہے تو مبدا بھی کلی مشکک. تو حضور کی جواب سے تشکیک فی المسلم ثابت ہو گئی, اور تشکیک فی المسلم مستلزم ہے تشکیک فی الاسلام کو. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اچھا, دوسرا جواب یہ ہے کہ صحابی کے سوال میں عبارت بحذف المضاف ہے. اس نے جو پوچھا ہے ای الاسلام, تو اس کا معنی ایو خصال الاسلام افضل, ایو خصال کے بارے میں پوچھ رہا, لیکن یہ جواب غلط ہے. پھر بھی سوال صفات کے بارے میں ہے, اور حضور نے جواب دیا ہے من کے ذریعہ جو مسلم ہے. ٹھیک ہے, بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں اہل مقدر ہے, ایو اہل الاسلام افضل. اب سوال میں بھی اہل اسلام کی تفاوت کا ذکر ہے, اور جواب میں بھی ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ جواب صحیح ہے کہ ایو اہل الاسلام افضل. قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. ٹھیک ہے, یہ بات ختم. آخری بات جو عینی نے کی ہے کہ امام بخاری نے ایمان کی ترکیب ثابت کرنی تھی, اور وہ تین الفاظ سے ثابت کی, ایو افضل اور اسلام. تو ایمان تو مرکب ہوا, تو اس کا ایک جواب دیا ہے کہ اس ترجمۃ الباب سے اور روایت باب سے ترکیب اسلام کی ثابت ہو گئی, اور اس سے ہمارا انکار نہیں ہے. ہمارے نزدیک بھی اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے اور اعمال مرکب ہے. ہمارا انکار تھا ایمان کی ترکیب سے, اور یہاں تو ایمان کا ذکر نہیں. ایمان کا اگر میں مان لوں کہ اسلام مرادف ایمان کے ساتھ, تو جب اسلام مرکب ہوا تو ایمان بھی مرکب ہوا, تو میں کہتا ہوں کہ وہ ایمان کامل مرکب ہے, اور اس سے ہمارا انکار نہیں ہے. ہمارا انکار تھا ایمانی نفس ایمان کی ترکیب سے, اور یہاں نفس ایمان کی ترکیب ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا. تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو سلیم المسلمون ہے یہ ایمان نہیں ہے, یہ آثار ایمان میں سے. کیا ہے؟ آثار ایمان میں سے. تو آثار ایمان میں تفاضل آیا, ایک افضل اور ایک مفضول, نفس ایمان میں نہیں آیا. باب اطعام الطعام من الاسلام.